Injil Markus, bab 15. Bareng wayah bangun esok, poro pangarepe imam, karo poro pinituo, lan poro ahli toret, sarta warganing pradoto agomo liane, kabeh podong lumpuk rembugan. Wong-wong iku banjur bondo, lan ngirit Yesus, sarta ngladekake marang ngarsani Pilatus. Pilatus nulindangu panjenengane, menopo panjenengan rajanipun tiang Yahudi? Yesus paring wangsulan, ngandikane, panjenengan piyambak ingkang ngandika mekaten. Para pangarepe imam banjur padha ngaturake pandakwa akeh tumrap Yesus. Pilatus ndangu maneh marang panjenengane. Pangandikane, menapa panjenengan boten mangsuli menapa-menapa? Kula aturi menggalih, kathah sanget pendakwanipun tiyang-tiyang menika dateng panjenengan. Nanging Yesus tetep ora mangsuli apa-apa. Temah Pilatus nganti gumun banget. Ing dina riyaya wis dadi padatan, Pilatus ngluwari wong tawanan siji sing dikarepake dening wong akeh. Nalika iku ana wong jenenge Barabas kang ditawan bareng karo para pemberontak kang sakjroning keributan padha gawe pati. Wong akeh banjur munggah lan wiwit padha nyuwun kanthi banget supaya Pilatus nindakake kaya kang dadi padatan kanggo wong akeh. Dene Pilatus nanggapi wong akeh kalawan ngandika, apa kowe padha kepengin supaya aku ngluwari rajane wong Yahudi iki? Jalaran Pilatus ngerti yen para pangarepe imam padha ngulungake panjenengane marga saka drengkine. Nanging para pangarepe imam padha ngojok-ojoki wong akeh supaya Pilatus ngluwari Barabas. Pilatus nanggapi maneh lan ngandika marang wong akeh, banjur aku kudu nindakake apa marang wong kang padha kok sebut rajane wong Yahudi iku? Wong akeh nuli padha bengok maneh. Kasalipo kemawon. Pilatus banjur ngandika maneh marang wong-wong iku, banjur dosane apa to? Nanging wong akeh sangsaya sora bengoke. Kasalipo tiang menika. Sarehne Pilatus nedya gawe mareming atine wong akeh. Mulane iya ngluwari Barabas kanggo wong akeh mau. Yesus banjur dikebagi sarta dipasrahke supaya disalib. Para prajurit tumuli ngirit Yesus menyang pelataran wewengkon dalem gubernuran. Sarta banjur padha ngundang prajurit kabeh supaya nglumpuk. Wong-wong iku banjur ngagem-agemi panjenengane jubah wungu. Lan sakwise nganam-anam makutho eri, banjur diagemake ing mustakane. Sakwise mangkono, banjur padha ngucapake salam marang Yesus. Pangucape, ngaturaken kasugengan rajanipun tiang Yahudi. Banjur padha mentungi mustakane nganggo glagah, lan padha ngidoni, nuli padha jengkeng nyembah panjenengane. Sakwise padha moyoki panjenengane, para prajurit banjur padha nglukari agemane jubah wungu mau lan ngagemake agemane piyambak. Para prajurit tumuli padha ngirit Yesus metu arep nyalip panjenengane. Nalika samono, ana wong liwat jenenge Simon, wong Kirene, bapakne Alexander lan Rufus, kang lagi bali saka njaban kutha. Wong iku dipeksa supaya manggul salipe Yesus. Para prajurit iku nuli ngirit panjenengane menyang panggonan kang aran Golgota, kang ateges pacumplungan. Tumuli padha nyaosi panjenengane anggur kang dicampuri mur. Nanging panjenengane ora kersa. Wong-wong iku banjur padha nyalip panjenengane sarta ngedum-edum pangagemane sarana kalotre kanggo nemtokake pandumane dhewe-dhewe. Wayah jam 09.00 esok, para prajurit padha nyalip panjenengane. Ana tulisan kang nelakake kaluputane Yesus, unine rajane wong Yahudi. Bareng karo panjenengane, para prajurit iya nyalip begal loro. Kang siji ing sak tengene, sijine ing sak kiwane. Sarana mangkono kayak tenan apa kang katulis ing kitab suci kang muni, panjenengane kaitang golongane para turjono. Wong-wong kang padha liwat ing kono padha ngolo-olo Yesus. Kanti gedek-gedek padha ngucap, "Hei, kowe kang arep ngrubuhake pedalaman suci lan arep bangun maneh sajrone telung dina, luwarono awakmu dhewe lan muduno saka salib." Mangkono uga para pangarepe imam karo para ahli Taurat. Iya padha moyoki karo rasanan. Wong iku wis mitulungi wong liya, nanging mitulungi awake dhewe ora bisa. Saiki Mesias, rajane Israel iku karep ben mudhun saka salib, supaya kita padha weruh lan percaya. Dalah kang padha kasalib bareng karo Yesus iku, iya padha moyoki panjenengane. Bareng wis jam 12, ana pepeteng kang nglimputi satanah kabeh nganti jam 3. Ing wayah jam 3 iku, Yesus nyuwanten kalawan soro, "Eloi, Eloi, lama sabatani." Kang tegese, "Allah kawula, Allah kawula, kenging menapa paduka nilar kawula." Sawetara wong kang padha ngadeg ana ing kono bareng krungu kang mangkono mau padha ngucap, "Delengen, wong iku ngundang Elia." Banjur ana wong kang enggal-enggal teka nyelopake spons ing anggur kecut, dituncepake ing glagah, tumuli ngaturi ngunjuk marang Yesus sarta ngucap, "Ayo padha dienteni lan dideleng. Apa Elia teka ngudunake wong iku?" Yesus banjur nyuwanten soro lan sedo. Nalika iku gebere padalaman suci suwek dadi loro saka dhuwur tekan ngisor. Panggedene prajurit kang ngadeg adu arep karo Yesus bareng nyumurupi kaya mangkono anggone sedo banjur ngucap, "Sanyoto wong iku putrane Allah." Ana uga wong wadon sawetara kang padha ngawasake saka kadohan, yaiku Maria Magdalena, Maria ibune Yakobus Nom lan Yoses sarta Salome. Wong-wong iku kabeh wis nderekake Yesus lan ngladosi panjenengane nalika ana ing Galilea. Ing kono iya isih ana wong wadon liyane kang akeh cacahe kang padha teka ing Yerusalem bebarengan karo panjenengane. Bareng wayahe sore, sarehne iku dina pacawisan, ya iku dina ngarepake sabat. Mulane Yusuf wong Arimatea, warganing pradoto agomo kang kajen keringan, kang iya nganti-anti marang kratoning Allah, nekat sowan Pilatus sarto nyuwun layone Yesus. Pilatus gumun nalika midanget menawa Yesus wis sedo. Banjur nimbali panggedene prajurit landangu, apa panjenengane wis sedo? Sawise midanget ature panggedening prajurit mau, Pilatus banjur maringake layone marang Yusuf. Yusuf nuli tuku mori alus lan ngudunake layone Yesus sarta ngulesi layon mau nganggo mori iku. Sawise mangkono, banjur nyarekake layone ana ing kubur kang tataan ing watu. Banjur nglundungake watu nutup lawanging kuburan. Maria Magdalena lan Maria ibune Yoses padha namatake papan anggone nyarekake layon mau.